C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Hiçbir zaman affetmedim beni, ben ne çok sevdim seni. Herkese bahset senden, benden, bizden. Defalarca sordum sana, neden cevap vermedin içten. Herkese bahset senden, benden, bizden. Eğer dans etmek istersen kırık kalpler. Gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bahset senden, benden, bizden. Gerçekten sevdiysen söyle, asla hayır deme. Herkese bahset senden, benden, bizden. Senden, benden, bizden. Senden, benden, bizden. Efendim herkese merhabalar, Radyo Havan'dan ve C Vitamininden günaydınlar. Yine bir saat sizlerle birlikteyiz. Athena'yla güne merhabamızı verdik. Eskilerden bir şarkı, senden, benden, bizden hep beraber dinledik. Bakalım hava durumu nasıl? Güneşli bir İstanbul'dan sesleniyorum bugün sizlere bu arada. Uyanıp iş yerine gelenler zaten pırıl pırıl bir güneşle yolculuk yaptılar. Birazcık sis vardı, yok değil. Zaten meteorolojinin uyarısı da yine sis üzerine, özellikle trafikte geçirecekler vakitlerini sise dair önlemlerini alsınlar demişler. Marmara bölgesinde ise Balıkesir parçalı ve az bulutlu, Bursa, Çanakkale ve İstanbul'da öyle. İstanbul'da bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli diye bir uyarı da var. 15 derece olacak hava sıcaklığı sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Günaydın de yeni güne. Yay gibi gerginsin, çözül biraz. Bitmez dünyanın dertleri tere. Kurulmanın hiçbir faydası yok biraz. Bırak güneş ısınsın içini. Bak baharlar açmış beyaz. Bakarsın umduğundan iyi geçer yaz. Oh, her şeyi yokuşa sürme. Olursa olur, olmazsa olmaz bu şans. Herkesin durduğu yer dünyanın merkezi. Empati, sempati yani tolerans. Bırak güneş ısınsın içeri. Bak baharla açmış beyaz beyaz. Öyle olmazsa da sen öyle farz et. Bakarsın umduğundan iyi geçer. Şen şarkı Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler ama ilginç bir haberle bugünkü programımıza başlıyoruz. Okullarda kıyafet serbest bırakıldı. Epey tartışılacak bir konu, bir son dakika haberi hatta. Yönetmelikte belirlenen sınırlamalar dışında okul öncesi ilkokul, ortaokul ve liselerde kılık ve kıyafet serbest olacak. İmam Hatip'te okuyan veya seçmeli Kur'an-ı Kerim ders alan kız çocukları başlarını örtebilecek. Öğrenciler okul, sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Ancak vekillerin en az %60'ının muvaffakatiyle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel kurumlara ait okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 4. maddede yer alan sınırlamalara uyulmak kaydıyla okul yönetimlerince okul kıyafeti belirlenebilecek sevgili dinleyenler. Evet, dediğim gibi ilginç bir haberdi. Epeyce de tartışılacak haberlerden bir tanesiydi. Okullarda kıyafet serbest. Öğrenciler okul ve sınıf ve şubelerde tek tip kıyafet giymeye zorlanamayacak. Kız öğrenciler İmam Hatip ortaokul ve liseleriyle çok programlı liselerin İmam Hatip programlarında tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerinde başlarını örtebilecek. Yani kısacası özet olarak türban ortaokul ve liselerde an itibariyle serbest bırakıldı. Yasaktan dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusa sığmaz. Eyvah, mahpusa sığmaz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahın devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, kom- ağlamak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası maz. Eyvah, mahpusası maz. Eyvah. Gün olur yerle yeksan olurum. Gün olur şahım devri devranda. Kanun üstüne kanun yapsalar, söz uçar yazı iki cihanda. Eyvah, iki cihanda. Eyvah. Susan olmuyor, susmasan olmaz. Dil dursa hakim bey, tende can durmaz. Yazsan olmuyor, yazmasan olmaz. Kaleme tedbir, komak tek durmaz. Şikayetim var cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz. Gelsin jandarma, polis karakoldan. Fikrim firarda, mahpusası maz. Eyvah, mahpusası maz. Eyvah. İlk haberimiz buydu. Kıyafet yasağı kalktı dedik. Sadece ortaokul ve liselerde de değil, ilkokullar için de geçerli. Yani böylece türban da ilkokul, ortaokul ve liselerde serbest bırakıldı dedik. Efendim ikinci gündeme damgasını vuran haber olarak da nüfus cüzdanları. Nüfus cüzdanı bu yıl nihayet tarihe karışıyor demiş Milliyet. Akıllı kimlik kartlarıyla pembe ve mavi nüfus cüzdanları tarihe karışacak artık. 10 yıllık hayal bu yıl gerçek olacak. TÜBİTAK'ın tamamen milli kaynaklarla geliştirdiği akıllı kimlik kartları önümüzdeki yıla yetiştiriliyor. 1976 yılından itibaren kullanılan nüfus cüzdanlarının yerini 2013'ten itibaren akıllı kimlik kartları alacak. Akıllı kimlik kartlarıyla pembe ve mavi nüfus cüzdanları da tarihe karışıyor. Deniz Çiçek'in haberine göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, TÜBİTAK'ın yürüttüğü çalışmalar kapsamında geliştirilen yeni TC kimlik kartlarında temaslı ve temassız yerli çipin kullanılacağını söyledi. Akbil'in yerini alacak aynı zamanda. Ergün temaslı çipte elektronik kimlik doğrulama ve imza kabiliyeti bulunurken temassız çipte vizesiz sınır geçişlerinde kullanılabilecek seyahat belgesi yani e-pasaport yer alıyor. Ergün yeni kimlik kartlarının kamu binalarında kapı girişlerinde de kullanılabileceğini dile getiriyor. Böylelikle hem vatandaşlara kamu binalarına girişte kolaylık sağlanmış olacak hem de güvenlik kontrolleri daha kolay sağlanacak dedi. Ergün'ün verdiği bilgiye göre e-kimlik kartları ileriki aşamada stadyum, sinema, okul gibi farklı ortamlarda geçiş kontrolü ve bilet hizmetlerinde de kolaylık sağlayacak. Bu uygulamadan en fazla belediyelerin yararlanması bekleniyor. Ergün akıllı kimlik kartlarının Türkiye'deki tüm illerde toplu taşımada kullanılmasının da gündemde olduğunu belirtirken Akbil ve Kent Kart gibi sistemlerin yerini alacak bir uygulama dedi. Evet, ilginç tabii. Bakalım Ocak itibariyle yürürlüğe girecek deniliyor. Yani bu yıl kimlik kartlarımız değişebilir, haberiniz olan. Vega ile devam ediyoruz listemizden. Bu sabahların bir anlamı olmalı diyor. Vega'dan dinliyoruz. Müzik Bu sabahların bir anlamı olmalı dedi sevgili dinleyenler. Bilmiyorum sabah sabah içecek türünüz nedir? Hani ne çayla mı güne başlarsınız? Yoksa kış aylarında ıhlamur, diğer bitki çaylarıyla mı başlarsınız? Ihlamur lüks çay kategorisine girmiş İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aktarların yoğun olarak bulunduğu kestane pazarındaki dükkanların raflarını kış, bronşit ve grip çayı adı altındaki bitki karışımları, İşte ıhlamur, ada çayı, tarçınlar süslemeye başlamış. Ancak kış aylarında soğuk algınlığına karşı doğal tedavide yararlanılan bitki çaylarından ıhlamurun kilosu 70-80 lirayı bulmuş sevgili dinleyenler. Evet, yanlış duymadınız, 70-80 lirayı bulmuş. Böyle olunca bazı çay ocakları ıhlamur satışını bırakmışlar. Kemeraltı Çarşısı'nda 25 yıldır hizmet veren çay ocağının işletmecisi şöyle diyor. Müşterilerin kendilerine ıhlamur bitkisi getirdikleri takdirde şehirde bu çayı sattıklarını belirtiyor. Üçüncü sınıf çay ocağı fiyat tarifesine göre küçük bir bardak ıhlamurun fiyatının 1 lira olarak belirlendiğini dikkat çekiyor. 1 kilogram ıhlamurdan 100 bardak çay çıkar. Ihlamurdan kar sağlamak için en az 2 lira fiyatla satılması gerekiyor demiş. İnanılmaz bir artış tabii. Bu kış ıhlamurun kilosu 70 liradan satılmaya başlanmış. Haberiniz ola. Kokunu aldım geldim, biliyordum buradaydım. Ben artık tesadüflere inanmıyorum. Çağırdığında geldim, kalbinden seslendim. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Yabancı mısın sahi, düşman mıysa? 7 yılı hafızandan sildin, unuttun mu sahi? İnanmıyorum, unuttun mu sahi? İnanmıyorum, unuttun mu sahi? İnanmıyorum, unuttun mu sahi? Yasaklı mıyım sahi, düşman mıyım sahi? 7 kilidi kalbine vurdun, açılmaz mı sahi? İnanmıyorum, unuttun mu sahi? İngiltere'de 8 yıl süren kapsamlı araştırma sigara içmenin beyne hasar verdiğini ve öğrenmeyi gerilettiğini ortaya koymuş sevgili dinleyenler. Yani özet olarak sigara beyni çürütüyormuş. Londra'daki King's College'de 2004 yılında başlayan bir araştırmadan bahsediyoruz. 50 yaş üstü 8800 kişi katılmış bu araştırmaya. %55'i kadınlardan oluşan katılımcıların sağlık durumları ve yaşam tarzları ile ilgili veriler kaydedildi. Daha sonra katılımcılardan bir dakika içinde yeni sözcükler öğrenmeleri ya da mümkün olduğunca çok hayvan ismi söylemeleri istenerek beyin işlevleri kontrol edildi. Aynı testler 4 yıl arayla 2 kez yinelendi. Araştırma süresince sigara tüketiminin beyni çürüterek bellek, öğrenme ve muhakeme yetilerine büyük zarar verdiği belirlendi. Araştırmacılar sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve hareketsizlik gibi yaşam tarzına bağlı nedenlerle kalp krizi ve inme riski yüksek olan kişilerde beyin işlevleri kaybı riskinin de yüksek olduğunu keşfetti. Sağlıksız alışkanlıklar arasında beyne en çok sigara tüketiminin zarar verdiğini ifade eden araştırmacılar, yüksek tansiyon ve obezitenin de beyni etkilediği ancak sigara tüketimi kadar zararlı olmadığını belirttiler. 65 yaş üstü her 3 kişiden birinde bunama görüldüğüne işaret eden araştırmacılar, insanların sağlıklı beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, sigarayı bırakarak, tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol altında tutarak risk oranlarını azaltabileceklerini belirtmişler. İlginç bir araştırma, beyni çürüttüğü kanıtlanmış sigara içenlere özellikle duyurulur. Evet, kötü bir durum tabii içenler için özellikle, ama bırakılabiliyor mu derseniz ukalalık gibi algılamayın ama bırakılabiliyor. Ben de vakti zamanında epeyce fazla içenlerdendim. 4 yıl önce bıraktım ve kurtuldum. Nasıl oldu derseniz 4-5 denemenin ardından başardım. İndim gönlünün derinlerine, her yanı altın. Ulaştım yüzünün gizlerine, bir çocuk masum. Gitme diyor, anla diyor, ne yaptıysam yaptım. Biliyorum, anlıyorum, her şeyi göze aldım. Ya o gül dalda bırakıp kaçacaksın, ya elini dikeniyle kanatacaksın. Durum ebedi, ne yapacaksın? Elbet bir gün huzurla koklayacaksın. Sevenin yanlışı yazılır mı? Üstüne gül koklanır mı? Aşka leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Sevenin yanlışı yazılır mı? Üstüne gül koklanır mı? Aşka leydam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Derinlerine her yanı altın. Ulaştım yüzünün gizlediğine, bir çocuk masum. Gitme diyor, anla diyor, ne yaptıysam yaptım. Biliyorum, anlıyorum, her şeyi göze aldım. Ya o gül dalda bırakıp kaçacaksın, ya elini dikeniyle kanatacaksın. Durum ebedi, ne yapacaksın? Elbet bir gün huzurla koklayacaksın. Sevenin yanlışı yazılır mı? Üstüne gül koklanır mı? Aşk ayı tam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Sevenin yanlışı yazılır mı? Üstüne gül koklanır mı? Aşk ayı tam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Bırakıp kaçacaksın, ya elini dikeniyle kanatacaksın. Durum ebedi, ne yapacaksın? Elbet bir gün huzurla koklayacaksın. Sevenin yanlışı yazılır mı? Üstüne gül koklanır mı? Aşk kaleyi tam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Sevenin yanlışı yazılır mı? Üstüne gül koklanır mı? Aşk kaleyi tam kuşatmışken ortada bırakılır mı? Sevenin yanlışı yazılır mı dedi, Yalın'dan dinledik sevgili dinleyenler. Bir haberde İstanbul'dan sizlere, Perpa durağında iner misiniz, yolunuz düşer mi o tarafa bilmiyorum ama Ok Meydanı Perpa Ticaret Merkezi'ni bilirsiniz. İşte onun tam karşısında bulunan Darülaceze metrobüs durağına kilit vuruldu sevgili dinleyenler. Gerçi birkaç gündür haber bültenlerimizde de biz olabildiğince duyurmaya çalışmıştık ama bugün gazetelerde de yer bulmuş. Sabah saatlerinde Darülaceze durağına gelen vatandaşlar dün durağın girişine yapılan bir demir kapı ve vurulan kilitle karşılaşmışlar. Yaya üst geçidi çalışması sebebiyle 27 Kasım tarihinden itibaren kapatılan durağa gelen vatandaşların birçoğunun kapatılan duraktan habersiz olduğu görülüyor. Özellikle öğrenciler olay karşısında zor durumda kaldıklarını belirtmişler. Başka bir durağı kullanacaklarını söylemişler. Durağın kapısına kilit vurulduğunu gören bir vatandaşsa haberimiz yoktu. Daha önce medyada da duyurulmadı. Durak kapandıysa yandık o zaman demişler. Aslında medyada duyuruldu. Yaya üst geçidi çalışması sebebiyle kapatılan metrobüs durağının 11 Aralık'a kadar kapalı olduğu durağın girişine asılan ilanla duyurulmuş. Bir kez de biz belirtelim, 11 Aralık'a kadar Ok Meydanı Perpa durağı kapalı sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Kimisi sadece işinde gücünde, kimisi sadece heyecan peşinde, kimisine sorulmaz bile derdine kiminle. Kimisi paçası var dereyi görmeden, kimisi bütün tutar lokmayı bölmeden, kimisi düşmez yıkadan başa çorap örmeden. Ilgaz dersem size herhalde o çocuklukta öğrendiğimiz Ilgaz sen Anadolu'nun sen yüce bir dağsın satırı aklımıza geliverir değil mi? İlk olarak, ilk dizi olarak. İşte o meşhur Ilgaz dağımız bundan sonra 8 dakikada geçilecekmiş. Çankırı valisi Vahdettin Özcan özellikle kış aylarında sürücülerin kabusu olan Ilgaz Dağı tüneli inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra bu açıklamayı yapmış. Beraberinde İl Jandarma Alay Komutanı

Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. 5 dakika bekle git dedi. Yaşar'dan dinledik. Atilla İlhan şiiriydi bu arada dinlediğimiz eser ama Yaşar'ın yorumuyla şarkı haline dönüştü. Sevgili dinleyenler, bir açıklamada çiftçilerden çoraklaşan topraklar yeniden hayat buldu. Kimyasal gübreler kullanarak topraklarını çoraklaştırdıklarını söyleyen çiftçiler, organik tarımla birlikte toprağımız hayat buldu. Ürünlerden iyi para kazanıp sözleşmeli ekim yapıyoruz. Sattıklarımızdan %10 prim bile alıyoruz dediler. Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun. Hipokrat'ın çağlar öncesi dile getirdiği bu söz, bu yazı dizisini özetleyecek en doğru ifade olsa gerek diyor bugün Milliyet. Dünya nüfusundaki hızlı artış, gelir dengesizliği, savaşlar, iklim değişikliği ve kuraklık gibi nedenlerle milyonlarca insan gıda sıkıntısı çekerken, zengin bir gıda çeşitliliğine sahip ülkemizde en büyük sıkıntı gıda güvenilirliği. Endüstriyel tarımla birlikte kullanılan kimyasal ilaç, sentetik gübre ve ithal tohumların sağlığımıza nasıl bir etkisi olduğu en çok tartışılan konuların başında geliyor. Her gün birilerinin daha kansere yakalandığını duyduğumuz bu günlerde herkes ne yiyip ne içtiği konusunda biraz diken üstünde. Onkologlar konvansiyonel yöntemle yetiştirilen ürünler için kötü kalpli cadının Pamuk Prenses'e verdiği zehirli elma benzetmesini yapıyor. Cadının tuzağına düşmemek için alabileceğimiz önlemse geleneksel üretim biçimi, yani ekolojik tarım. Sağlığa zararlı kimyasal girdi kullanmadan üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan ekolojik tarım, organik tarım olarak da bilinmekte. Türkiye'de organik tarım yapmak isteyen girişimciler bakanlık tarafından yetkilendirilmiş sertifika kuruluşlarına başvuruyor. Toplam 19 adet olan bu kuruluşların başvuruları incelemeye alınıyor ve şartlar uygun bulunursa üreticiyle sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşme kapsamında organik üretim alanında yapılacak bütün işlemler takip ediliyor. Kimyasal girdi kullanmadan elde edilen ürünler de yine denetimden geçerek organik ürün olarak piyasaya sürülüyor. Evet, Manisa Salihli'ye bağlı Tekelioğlu Köyü Türkiye'nin ilk organik köyü ünvanını taşıyor sevgili dinleyenler. Ege'de güzel bir köy, Marmara Gölü'nün kıyısında yer alan bu köyün organikle tanışması da Alman Rapunzel firmasının Türkiye'deki temsilcisi Atilla Ertem sayesinde olmuş. Ürün çeşitlerimiz arttı diyorlar. İzmir'e 90 kilometre uzaklıktaki Türkiye'nin ilk organik köyüne hasat sonrasının rahatlığının yaşandığı bir dönemde gidilmiş. İlginç bir yazı dizisi bu. Milliyet'te bugün başladı. Sevgili dinleyenler, yılda 3-4 kez denetim oluyor o köyde. Çevre köyler de kıskanmışlar. Köylüler hallerinden gayet memnunlar. Türkiye'nin ilk organik köyü olmuş Manisa Salihli'ye bağlı Tekelioğlu Köyü. İşte çoraklaşan topraklar yeniden hayat buldu diyorlar. Oldukça da bu durumdan memnunlar. Ne diyelim, İzmir'e yakın yerlerde oturanlar elbette bu durumdan oldukça şanslılar. Gidip satın alma fırsatları var en azından. Saatim yok, tam olarak bilemem. Biraz cana önceydi. Nasıl oluyor vakit bir türlü geçmezken, yıllar hayatlar geçiyor. Kayıp bir bavul gibi havaalanında, ya da boş bir yüzme havuzu sonbaharda. Çok bu ayıp hala mutluluk istemek, neyse zaten hiç halim yok. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Yine de telefona sarıldım son bir özür için. Tüm sevdiğim kadınlardan aradım, Mesajlar çıktı kapattım, telesekretere konuşamayanlardanım. Bugün benim doğum günüm, hem sarhoşum hem yastayım. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm, kelimeler büyüyor ağzımda, bildiğim tüm hayatlar. Teoman'ın veda etmeden önceki albümlerinden bir tanesinden dinlettik Paramparça. Sevgili dinleyenler, Rutkay Aziz yıllar sonra sahnede. Usta oyuncu Rutkay Aziz 10 yılı aşkın bir süredir uzak kaldığı tiyatroya Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun yeni oyunu Adalet Sizsiniz oyunuyla döndü. Yargının siyasallaştığı 3 tarihi olayı Sokrates, Galileo, Sacco ve Vanzetti'nin yaşamları üzerinden sahneye taşıyan Adalet Sizsiniz'de Rutkay Aziz bir başka usta oyuncu Taner Barlas'la birlikte rol alıyor. İki özel oyuncu izlemeye değer mi? Elbette, müthiş bir keyif. Uzun bir aranın ardından yeniden tiyatro sahnesine çıkan Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın Muhsin Ertuğrul hocalarının yazılarına perdeci imzasını atmasından esinlenerek adını koydukları perdeci oyuncularının ilk oyunu Adalet Sizsiniz, Ümit Denizer tarafından kaleme alındı. 23 Kasım 2012 Cuma akşamı Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti bu premier. Perdelerini açtı oyun. Henüz sahnelenmeden tiyatro dalında 2012 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'ne de layık görünmüştü. Tek perdelik bir oyun olduğunu hemen söyleyelim. Adaletsizsiniz'in yargının siyasallaştığı 3 tarihi olayı usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas'ın muhteşem yorumlarıyla sahneye taşıyorlar. Milattan önce 5. yüzyılda Atina'da 500'ler meclisinin ölüme mahkum ettiği düşünür Sokrates, 1633 yılında Roma'da Engizisyon'un müebbet hapse mahkum ettiği bilim adamı Galileo ve 1927 yılında Boston'da adaletin ölüme mahkum ettiği iki İtalyan göçmen işçi Sacco ve Vanzetti'nin hikayeleri Adaletsizsiniz'le tiyatro severlerle buluşuyor. Tarihe geçmiş bu masumların itibarlarının haksız mahkumiyet kararlarının kaldırılmasıyla yıllar sonra iade edildiğini vurgulayan oyunun yönetmenliğini de perdeci oyuncular üstlenmişler. Ümit Denizer'in kaleme aldığı ve tam adı Adaletsizsiniz, Sokrates, Galileo, Sacco, Vanzetti olan oyunun sahne tasarımı ve kostümleri de yine Metin Deniz imzasını taşıyor. Kukla uygulamaları ise Bülent İşcan tarafından gerçekleştirilmiş. Premierinin ardından Aralık ayı boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde tiyatroseverlerle buluşuyor oyun. Adaletsizsiniz

sevgili sanatçının atık tuvalet kağıtlarını plastik sanatlarla buluşturduğu 15 çalışması yer alıyor sevgili dinleyenler. Çalışmalarında atık malzemeleri kullanmayı tercih eden Gökçe Oflu, insanların atık malzemelere karşı olan mevcut algısını bu maddelere plastik bir değer kazandırarak değiştirmeyi amaçlamış. Bu yaklaşımla aynı zamanda sanatın güzel olanı yaratması algısının da geçerliliğini sorgulatan Oflu, eserlerindeki teknik çeşitlilik ve üslupla dikkat çekiyor. Boyadan kumaşa, keçeden atık maddelere kadar birçok malzemeyi geleneksel ve modern çizgilerle harmanlayan sanatçı, oluşturduğu anlatım dilinde dokuyu ön plana çıkarmış. Tutku, hırs, tezatlık, içe dönüklük, dışa vurum, direniş ve bütünleşme gibi insanın varoluşunun temelini ve yine kendisiyle mücadele halinde olmasını duyguların yoğunluğuyla dile getiren Gökçe Oflu, duygulara kaynaklık eden duyuların yansımasıyla algının çok yönlülüğünü çeşitli malzemelerle oluşturduğu farklı dokuları kullanarak izleyiciye aktarıyor. Okan Üniversitesi ve İstanbul Sanat Kültür Eğitim Derneği'nin sponsorları arasında yer aldığı Dokuları Duyumsamak sergisi 18 Aralık tarihine kadar Fulya Galeri Artist'te görülebilir sevgili dinleyenler, haberiniz ola. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde, tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Erkek meleğim, bırak yanına geleyim, elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde de, tatlı bir kız yaşamış muhabbetine. Olamaz, hayır hayır, annem çok kızar buna. Beni kenara ayır, git takıl şuna buna. Şayet beni istersen bize yolla anneni, söz veriyorum sana. Yoksa oğlum ölecek siyah gözden uğruna. Anne açmamış gitmiş, içi titreyerekten. Güzel kız yüz açmış, kapıyı gülerekten. Demiş hanım geç kaldın, bak artık evlendim ben. Bekledim de gelmedin, ya yakaldım bu işte. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşanmış boğaz içinde. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Modelden dinledik, bir varmış bir yokmuş dedi. Yine Yeşilçam şarkılarında ilk kez duyduğumuz keyifli bir 45'likti bu. Modelde repertuarını aldı. Efendim geldik bugünkü programımızın sonuna. Bir saat böyle bıt diye geçti. Yarın aynı saatte elbette tekrar buluşacağız ama bugünkü yayın akışımızı da sizlere anımsatmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün Radyo Havan'da nelerle buluşacaksınız? Öncelikle 27 Kasım Salı olduğunu hemen tarihi not düşerek belirtelim. Her zaman olduğu olduğu gibi 11.30'da Eczacı Gülcemin Kılıç soru cevapta yine bir soru ve bir yanıtla karşınızda olacak. Hemen ardından 12 haber bülteni, hemen ardından da Eczacı gündemiyle Burcu Günüşen mikrofonlarda olacak. Saat 13 itibariyle isteklerinizi Suat Gülbinat Müzik Kutusu programında yer verecek. Ve caz sevenler bugün radyolarının başında olsunlar. Saat 14'te Eczacı Ömer Özger Havanda Caz programında yine birbirinden nefis eserleri 15'e kadar sizler için sunacak. Havan sohbetlerinde sevgili Metin Uyar sizlerle birlikte olacak. 15 itibariyle yine bir söyleşi ev sahipliği yapacak Radyo Havan. Ardındansa saat 16'da sinemadan hoşlananlar, sinema deyince, film deyince müzikleri de mutlaka paralel olarak gider ve ben film müziklerini çok severim diyenler, Şengül Derin'in hazırlayıp sunduğu Perdedeki Notalar programı için saati 16'da radyo başında olacaklar. Sonrasında Kırık Zamanlar var. Tekrar benimle buluşacaksınız ve Sema İlter'le birlikte Kırık Zamanlar'da yine bir şair. Bugün Frederick Lorca'yı işleyeceğiz. Lorca'nın hayatına dair küçücük notlar eşliğinde şiirini sizlerle paylaşacağız saati 16.30'da. Ardından 17 itibariyle de yine 45'liklerle günü bitireceğiz. Sevgili Halil Berberoğlu Kırık Plak Kulübü'nde yine sizler için plaklarını dinletecek. 18'de ise ana haber bülteniyle akşamı birlikte karşılayacağız. Efendim yarın aynı saatte C vitamininde yine günlük vitamininizi almak üzere radyo başında olun diyelim. Funda Arar'la veda ediyoruz. Hoşça kalın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerim ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Acı rüzgar eser, bekleme sonbaharı, bir acı rüzgar eser. Gel bana her gece sen, saçları bağrıma ser. Gel bana her gece sen, saçları bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş yaraşır gözleri ömre beden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Sensiz elem bana yar. Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel. Aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre beden. güzel ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.